श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्यो मे सन्निधत्ताम सदा हृदि। आज श्री स्तुति का 8वां श्लोक अर्थ सहित समझने वाले हैं। अस्येशाना त्वमसि जगतः संश्रयन्ति मुकुन्दम् लक्ष्मीः पद्मा जलधितनया विष्णुपत्नीन्दिरेति यन्नामानि श्रुतिपरिपणान्येवमावर्तयन्तः नावर्तन्ते दुरितपवनप्रेरिते जन्मचक्रे। अत्यद्भुत श्लोक है, सरलता से समझ में भी आ जाएगी। पदच्छेद करता हूं श्लोक का। अस्य ईशाना जगति भवति त्वम् असि जगतः संश्रयन्ति मुकुन्दम् लक्ष्मीः पद्मा जलधितनया विष्णुपत्नी इन्दिरा इति यत् यन्नामानि श्रुतिपरिपणानि एवम् आवर्तयन्तः न आवर्तन्ते दुरितपवन प्रेरिते जन्मचक्रे। ऐसा पदच्छेद। अस्येषा न जगतो विष्णुपत्नी, ऐसा वेद भी लक्ष्मी जी के बारे में कहती है। अस्येषा न जगतः विष्णुपत्नी, ऐसा अस्य जगतः ईशाना विष्णुपत्नी जो लक्ष्मी जी हैं वो अस्य जगतः ईशाना इस जगत की ईशाना ईश्वरी है, ऐसा मतलब। ईश्वरी सर्वभूतानां त्वामिहोपह्वये श्रियम्, ऐसा श्री सूक्त में सर्ववेद में पठित जो श्री सूक्त है उसमें ईश्वरीत्व सर्वभूतेश्वरीत्व भी कहा गया, सर्वभूतेश्वरत्व भी कहा है। सर्वभूतों का ईश्वरत्व जो है वो लक्ष्मी जी में है। ये क्या करती है? मुकुंदम संश्रयंती अस्य ईशाना त्वमसि, इस जगत की आप ईश्वरी हैं और भगवान जो मुकुंद हैं, मुमच कुमच ददातीति मुकुंदः, मोक्ष और इस पृथ्वी का आनंद दोनों को देने वाले मुकुंदः, कु याने पृथ्वी, मु याने मुक्ति, मुक्ति को और इस पृथ्वी को देने वाले जो भगवान हैं, अर्थात उभय विभूति नाथ हैं, इसलिए उभय विभूति का संबंध हमें आपादन करने वाले जो भगवान हैं, उस भगवान को आप आश्रय करती हो सदा के लिए। किसके लिए आश्रय करती हो? कि हमारी रक्षा के लिए आप उनको मुकुंदम संश्रयंती, इसलिए श्री शब्द का मतलब में भी आश्रय करती है, इसलिए श्री है। लक्ष्मी जी सदा के लिए भगवदाश्रय करती है, चेतनों को रक्षण करने के लिए, इसलिए श्रयति इति श्री, श्रयते इति श्री, ऐसा भी व्युत्पत्ति है। 8 विध व्युत्पत्तियों में ये अन्यतम व्युत्पत्ति है। आपका नाम जो है उसका रटन करने वाला कभी भी इस दुनिया में फिर से आवृत्ति नहीं पाते हैं। आपका नाम को अगर अपने मुखारविंद से मुख से आवर्तन करेगा, बार बार बार बार उसको दोहराएगा, वो फिर से इस दुनिया में जन्म नहीं लेता है, ऐसा कहने के लिए आगे का श्लोक प्रवृत्त होता है। उनका नाम को कैसे पुकारना चाहिए, किन किन नामों से पुकारना चाहिए, उदाहरणार्थ कुछ नामों का इधर ग्रहण करते हैं वेदांत देशिक जी। लक्ष्मी ही पद्मा जलधि तनया इंदिरा इति यस्याः नामानि, जिनका नाम अर्थात लक्ष्मी ही नाम है, पद्मा ऐसा पद्मवनालयाम, पद्मवन ही जिसका आलय है, पद्मे स्थिताम पद्मवनाम त्वामिहोपह्वये श्रियम, ऐसा श्री सूक्त प्रतिपादित जो स्वयं कमला है, पद्मा के पद्म के रूप से विराजमान है, वो पद्मा जलधि तनया क्षीराब्धि की पुत्री, इसलिए जलधि तनया शब्द का प्रयोग किया है, तनया यानी पुत्री है, जलधि यानी समुद्र है, इधर क्षीर समुद्र विवक्षित है, जलधि तनया विष्णु पत्नी स्पष्ट है, इंदिरा इंदिरा लोकमाता मा क्षीरोद तनया रमा, अमरकोश कहता है इंदिरा शब्द भी लक्ष्मी जी के लिए प्रयुक्त है, यन नामानि यस्याः नामानि, जिस लक्ष्मी जी का नाम नामों को वो भी कैसे हैं, श्रुति परिपणानि शब्द है, यन नामानि श्रुति वेद, वेदों का भी मूल है, सब वेदों का भी मूलभूत इन नामों को, एवं आवर्तयन्तः लक्ष्मी पद्मा जलधि तनया विष्णुपत्नी इंदिरेति, ऐसा जो आवर्तन करते हैं वे लोग दुरित पवन प्रेरिते जन्मचक्रे नावर्तन्ते, दुरितों से पापों से प्रेरित जो जन्मचक्र है, जन्म मरण इत्यादि चक्र है, जन्म जरा मरण और बाद में नरक, फिर से वापस जन्म अथवा स्वर्ग, स्वर्ग से वापस फिर से जन्म, ऐसा जो जन्म चक्र है उसमें न आवर्तन्ते, न फिर स्थान पाते हैं, अर्थात सदा के लिए मुक्ति पाकर युगल दंपति का अर्थात दंपतियों का विष्णु और लक्ष्मी जी की सेवा करते हुए कैंकर्य को प्राप्त करते हुए वहां ही मोक्ष में आनंद प्राप्त करेंगे, उन लोगों के लिए फिर से इस दुनिया में आवृत्ति करने के लिए जरूरत नहीं है जो इन नामों को आवर्तन करते हैं, ऐसा आवर्तन शब्द, आवर्तन का फिर से आवर्तन नहीं होना यहां फल के रूप से प्रतिपादित है, अर्थात सामान्यतः जो जैसे काम करता है वो वैसे फल पाता है, जो जैसे काम करता है यानी वो आवर्तन करता है तो आवृत्ति ही होनी चाहिए ना, वो नहीं होती है, इसलिए यथाकृत न्याय का इधर विरोध होता है, ऐसा व्यंग्य मर्यादा से हमें अर्थ प्रतीत होता है। अस्येषानात् जगत इति अस्येषानात् त्वमसि जगतः संश्रयन्ति मुकुन्दम् लक्ष्मी पद्मा जलधि तनया विष्णुपत्नी इन्दिरेति यन्नामानि श्रुति परिपणान्येवमावर्तयन्तः नावर्तन्ते दुरित पवन प्रेरिते जन्मचक्रे। बहुत सरल श्लोक रहा, सबके लिए जय श्रीमन्नारायण। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।